Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 kwietnia, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki aż do 19, a zaczynamy od serwisu Artur Ewertowski. O strajku w oświacie przedstawiciele rządu rozmawiają ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W tym serwisie sprawdzimy, co z jutrzejszymi egzaminami na wypadek, gdyby nie doszło do porozumienia. Protest taksówkarzy na razie zawieszony. To ustalenia po dzisiejszym spotkaniu. Kolejne będzie jutro, w samo południe. Prokuratura sprawdza Solus i Tixer. Według klientów firmy sprzedawały bilety, a później nie zwracały pieniędzy za odwołane koncerty. Trwają rozmowy o strajku w oświacie. W Centrum Dialog w Warszawie porozumienia szukają przedstawiciele rządu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Na miejscu jest nasz reporter. Jeśli tylko poznamy wynik negocjacji, to na pewno o nim poinformujemy. Jeśli porozumienia z nauczycielami nie będzie, to strajk ma trwać także jutro, a jutro o 9 ruszają egzaminy gimnazjalne. Dzisiaj o poranku w Polskim Radiu minister edukacji zapewniała, że uczniowie będą mogli spokojnie je napisać. Niedawno resort wprowadził rozporządzenie, które pozwala nie tylko nauczycielom zasiadać w komisjach egzaminacyjnych. Na Śląsku zgłosiło się ponad 500 osób. W naszym województwie egzaminy będą wszędzie, zapewniała śląska kurator oświaty Urszula Bauer. Jednocześnie apeluje do nauczycieli. Chciałabym prosić, aby na czas egzaminów nauczyciele odstąpili od akcji strajkowej. Egzamin gimnazjalny ma ruszyć o 9. Dzisiaj Związek Nauczycielstwa Polskiego podał, że do strajku przystąpiło 74% szkół. Według wczorajszych danych Ministerstwa Edukacji w strajku bierze udział 48,5% placówek. Ten temat powróci także w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. W samo południe, jutro, będzie spotkanie taksówkarzy z ministrami oraz niektórymi instytucjami. Na czas rozmów zawieszono rozpoczęty wczoraj protest. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że dzisiaj zrelacjonowała na posiedzeniu rządu przebieg wczorajszego spotkania z taksówkarzami oraz ich postulaty. Jak dodała, jutro na spotkaniu będą wszyscy, którzy mogą odpowiedzieć na potrzeby tej branży. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe służby. Otrzymaliśmy od środowisk spisane przez nich postulaty i oczekiwania, które dzisiaj roześlemy do wszystkich podmiotów, które jutro spotkają się w Radzie Dialogu Społecznego. O tym, jakie oczekiwania mają protestujący, mówił szef warszawskiej Solidarności Taksówkarzy Rafał Jurek. Ustalimy tak naprawdę, co dokładnie i w jakim zakresie będziemy w tym projekcie zmieniać. Nas interesuje, żeby to było załatwione jak najszybciej, czyli tam powiedzmy w ciągu miesiąca. Taksówkarze chcą egzekwowania obecnych przepisów oraz zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o licencje taksówkarskie, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów czy egzaminy z topografii miast. Chcą także czasowego wyłączenia aplikacji pośredniczących w przewozie osób. Pośrednicy sprzedający bilety na wydarzenia kulturalne znaleźli się na cenzurowanym. Konkretnie chodzi o dwie firmy, Solus i Tixer z Poznania. Śledczy sprawdzają, czy oszukiwały one swoich klientów. Chodzi o to, że zajmowały się sprzedażą biletów na imprezy kulturalne, które później były odwoływane, a klienci nie dostawali z powrotem swoich pieniędzy. Tak opowiada jedna z poszkodowanych. Na stronie Filharmonii ukazała się informacja, że koncert jest odwołany definitywnie i po zwrot pieniędzy za bilety zwracać się tam, gdzie się te bilety zakupiło. Został wysłany mail do firmy Tixer, która była platformą sprzedającą bilety. Nie było odpowiedzi, ale po tygodniu na Facebooku utworzyła się grupa ludzi oszukanych przez Tixer. Okazało się, że tych ludzi są tysiące w całej Polsce, bo koncerty były odwoływane w Poznaniu, w Łodzi, w Zabrzu, w Koszalinie. Dodajmy, że w tym przypadku jeden bilet kosztował 300 zł. Sprawie przygląda się prokuratura. Sprawdzamy, czy firma, która organizowała koncert, działała z góry powziętym zamiarem dokonania oszustwa na szkodę tych osób, czyli już w momencie zawierania umowy sprzedaży biletów miała świadomość, że tej imprezy nie zorganizują. Mówił prokurator Michał Smętkowski. Śledczy podają, że codziennie do komisariatów w całej Polsce wpływają nowe zawiadomienia w tej sprawie. 30 miliardów euro. Tyle wart był majątek skonfiskowany po 2010 roku włoskiej mafii. Dane opublikował Instytut Badań nad Włochami Eurispes. Zajrzał do niego nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk. Wyliczenia podano podczas konferencji poświęconej zagospodarowaniu zajętego majątku mafijnego. Na rzecz Skarbu Państwa od 2010 roku przeszło ponad 30 tysięcy nieruchomości, 5 tysięcy firm i przedsiębiorstw, 12 tysięcy kont bankowych i 15 tysięcy pojazdów. Uczestnicy konferencji doszli do wniosku, że należy stworzyć specjalny holding, który zajmie się zarządzaniem tym majątkiem, włączaniem go w legalny obieg gospodarki i inwestycjami. Powstałby holding o najważniejszym najwyższej koncentracji kapitału we Włoszech. W skali roku obroty włoskich organizacji mafijnych sięgają 140 miliardów euro. Mafie wytwarzają ponad 7% włoskiego PKB. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i krańcach południowo-wschodnich miejscami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 6 na północy do 16 na Śląsku Opolskim. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach północnych i południowych zachmurzenie może być duże. Na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem. Tak, tak, deszczu ze śniegiem. Na południu Podkarpacia i Małopolski opady deszczu, a wysoko w Tatrach popada tej nocy śnieg. No i najciekawsze, temperatura od minus 3 gdzieniegdzie w centrum na Podlasiu i Pomorzu do plus 4 na krańcach południowo-wschodnich. Na północnym wschodzie, proszę posłuchać, przy gruncie możliwe spadki temperatury do minus 6. Taki mail dzisiaj dostałem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nadchodzą wiosenne przymrozki. Co dokładnie kryje się za tym tytułem, wyjaśnimy już za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W MediaMarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz truskawki 42% taniej. 3,99 za opakowanie 500 gramów. I kiwi 50% taniej, 49 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 16:07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Anna Gwozdowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W drugim dniu strajku nauczycieli zapytamy o trzeci. Czy istnieje jakaś możliwość, by jutrzejsze egzaminy gimnazjalne jednak się odbyły? W tym momencie mamy sytuację dosyć prostą, ponieważ strajkują nauczyciele, którzy mieliby lekcje w klasach 1, 3, 4, 8. Natomiast w klasach gimnazjum odbywa się normalnie egzamin. W pierwszej godzinie audycji będzie też o coraz większym udziale rowerzystów w wypadkach drogowych. Rowerzyści w ogóle nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Patrzy, wydaje mu się, że na drodze poprzeczny nikogo nie ma, no to na pedały, gazu przejeżdża. Jest to po prostu prowokowanie nieszczęścia. Jestem przekonany, że Państwo też mają swoje obserwacje i zdanie w tej sprawie. Jestem ciekaw, jakie. 2, 2 i 7 trójek. Gra o Arktykę. Rosjanie chcą zdominować biegun północny, gospodarczo i militarnie. Bazy wojskowe mają stworzyć punkt wyjścia dla zagospodarowania ogromnych zasobów surowcowych tego obszaru. Putin powiedział wprost, Arktyka jest nasza. O tym tuż przed 17. Zapraszamy do Trójki także o cholesterolu. Polscy kardiolodzy napisali apel, który ma ostrzec pacjentów przed błędnymi ich zdaniem, opiniami, że cholesterol nie jest taki zły. Może to odwróci tą niekorzystną aurę, która nie wiadomo skąd się wzięła, że nie należy obniżać cholesterolu farmakologicznie i w ogóle go nie należy obniżać, bo on w ogóle nie szkodzi, co jest nieprawdą. My zapytamy obie strony tego naukowego sporu. Będzie też o wyborach w Izraelu, zmianach w ustawie dotyczącej taksówkarzy oraz o ostatnich dniach w Parlamencie Europejskim w tej kadencji. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muszę się Państwu przyznać, że jak w tytule piosenki widzę to słowo, to od razu jestem na tak. Wedding Day Blues. I to ostatnie słowo mam na myśli. To trójkowa piosenka dnia. Morrissey i Billy Joe Armstrong. Tu program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 16. Look at you and I see the passion, eyes of May. I hear a choir. Brzmi bardzo pogodnie. Morrissey, piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Jutro o 9 rozpocznie się egzamin gimnazjalny. Czy biorąc pod uwagę trwający od wczoraj strajk nauczycieli, egzaminy rzeczywiście się odbędą? To zależy od dyrektorów poszczególnych szkół, którzy są zobowiązani do powołania komisji egzaminacyjnych. Aby im pomóc, warszawskie kuratorium stworzyło formularz, poprzez który osoby z uprawnieniami pedagogicznymi mogą zgłaszać się do pomocy przy egzaminach. Jak jednak zapewnia Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, egzaminy uda się zorganizować własnymi siłami i uczniowie jej szkoły będą mogli do sprawdzianów spokojnie przystąpić. Strajkują nauczyciele, którzy mieliby lekcje w klasach 1, 3, 4, 8. Natomiast w klasach gimnazjum odbywa się normalnie egzamin. Takimi siłami, jakie będziemy mieli, czyli przede wszystkim w komisji egzaminacyjnej będzie dyrekcja szkoły i niestrajkujący nauczyciele. Czy wszystkie wszędzie da się przeprowadzić egzaminy? Czy to zależy od dyrektorów? Czy państwo jakoś im pomagają? I centralna komisja i okręgowe komisje są przygotowane do przeprowadzania egzaminów. Doktor Marcin Smolik, dyrektor centralnej komisji egzaminacyjnej. tradycyjnej. Są takie szkoły, o których wiemy, że nie będzie żadnego problemu, a są takie szkoły, gdzie dyrektorzy informują, że może być pewien problem. Natomiast czy problem istotnie będzie, czy go nie będzie, my się tak naprawdę dowiemy dopiero jutro. Dlatego, że wszyscy nauczyciele mają pełne prawo do tego, aby nawet strajkując na jakiś określony czas strajk zawiesić, na przykład na czas egzaminów. Moja córka jest w 8 klasie i uważam, że ona powinna ten egzamin mieć przeprowadzony, tym bardziej będę też przystępował do egzaminu. Pan Tomasz, nauczyciel z Gdyni, który postanowił nie przystępować do strajku. Ale to, co rozmawiam też z gronem pedagogicznym, wiele osób, które obecnie strajkuje, chce przystąpić jutro, pojutrze do egzaminu, żeby wspomóc komisję. Czy musieli państwo szukać z zewnątrz pomocy, bo można zatrudniać, prosić o pomoc nauczycieli emerytowanych, czy po prostu osoby z uprawnieniami? Nie musiałam korzystać z pomocy osób z zewnątrz. Co prawda odzywali się państwo emeryci, którzy proponowali swój udział w egzaminach. Pytali niestety o to, ile będzie płatna taka praca. Nie zdawali sobie widocznie sprawy z tego, że będzie to po prostu wolontariat. Również ja dzwoniłam do kilkorga emerytów po to, żeby zapytać, czy w razie potrzeby wyrażą zgodę na wsparcie szkoły. Część emerytów odpowiadała, że nie będą łami strajkami. Część odpowiadała w ten sposób, że dla dobra dzieci jednak przyjdą i pomogą. W komisjach egzaminacyjnych według nowego rozporządzenia mają zasiadać oprócz nauczycieli osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Rzecznik Praw Obywatelskich ma do tego rozporządzenia zastrzeżenia. Rzecznik zwrócił się do pani minister Anny Zalewskiej w celu przedstawienia wątpliwości co do rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i organizacji egzaminów. Anna Tomkiewicz z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wątpliwości budzi zwłaszcza określenie inni nauczyciele, ponieważ w świetle przepisów ustawy Karta Nauczyciela nauczycielem jest osoba, która jest zatrudniona w przedszkolu, szkole albo placówce. Każdy zespół nadzorujący powołany zgodnie z rozporządzeniem, łącznie z nowelizacją rozporządzenia podpisaną 2 kwietnia, jest zespołem powołanym zgodnie z prawem i nie ma żadnych podstaw do kwestionowania wyników takiego egzaminu. Czy jest jakieś rozwiązanie dla tych uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów? Czy państwo proponują jakiś inny termin dla nich? Terminy tak naprawdę są zaproponowane od 20 sierpnia 2018 roku. Tutaj nie ma żadnej możliwości zmiany. Czekamy jeszcze na opinię prawną, czy termin czerwcowy może być uznany jako termin dodatkowy w przypadku, kiedy uczeń nie przystąpił do egzaminu w sytuacji losowej, czy strajk jest sytuacją losową. Wolę mieć jasność i pełną klarowność, że tak, rzeczywiście jest, tak żeby nikomu nie przyszło do głowy podważać wyników takich egzaminów. O jutrzejsze egzaminy gimnazjalne pytała Paulina Kozion, a ja tylko państwu przypomnę, że nasza reporterka jest na miejscu, tam gdzie dialog cały czas trwa. No i jeśli będą jakieś ustalenia, jeśli jednak być może dzisiaj dogadają się, no to mogę państwu obiecać, że będą państwo jednymi z pierwszych, którzy dowiedzą się o tym sukcesie negocjacyjnym. 18 minut po 16 w Trójce Jet. With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. But you were with another man. Yeah, I know we ain't got I said, are you gonna be my girl? Takie pytanie dotyczące tych osób z uprawnieniami, które mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w komisjach egzaminacyjnych. Jeśli są to osoby niezatrudnione w danej szkole, czy jest szansa na to, że dostaną one jakieś wynagrodzenie za uczestnictwo w tychże egzaminach? Odpowiedź padła w materiale, ale być może warto to jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Nie, nie ma takiej szansy. To wszystko ewentualnie w ramach wolontariatu. Dzwonił także słuchacz, który ma rozwiązanie? Ci, którzy jutro podejmą pracę, dostaną pensję, tych, którzy nie przyjdą. I będzie sprawa rozwiązana, bo takie kosztem dzieci rozgrywanie to jest nie na miejscu. Każdy z Państwa ma swoje zdanie w tej sprawie. 22 i 7 trójek, telefon otwarty dla wszystkich. 16:22. Zapraszamy do Trójki. Rośnie liczba wypadków z udziałem rowerzystów. W 2018 roku zdarzyło się ich w całej Polsce o 500 więcej niż rok wcześniej. O czym powinni pamiętać miłośnicy dwóch kółek, by jeździć bezpiecznie? Trzeba się rozglądać i dostosować prędkość, to jest standardowe. Miał już pan taką sytuację, że musiał pan ostro hamować, bo ktoś panu wyskoczył? Wielokrotnie. Przepisów nie znam, staram się po prostu bezpiecznie jeździć. Na polskich drogach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. To szczególnie widać w dużych miastach, gdzie są również wypożyczalnie miejskich rowerów. I tych rowerzystów w sposób znaczny z roku na rok jest coraz więcej. To również przekłada się na liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów. Kiedyś kolega na chodniku wjechał w jakąś starszą panią i złamał rękę. W 2018 roku rowerzyści uczestniczyli w 500 zdarzeniach drogowych więcej niż w roku 2017. To jest prawie 12% wypadków więcej z udziałem rowerzystów. Zaczynam coraz bardziej obserwować tutaj w ruchu miejskim takie zjawisko, że rowerzyści w ogóle nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Maciej Wroński, Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Patrzy, wydaje mu się, że na drodze poprzecznej nikogo nie ma, no to na pedały, gazu przejeżdża. Jest to po prostu prowokowanie nieszczęścia. A gdzie elementy odblaskowe? Niektórzy ludzie jeżdżą w ogóle bez oświetlenia, wtedy to na przykład w nocy nie widać kompletnie. Chciałbym, żeby rowerzyści jeździli na światłach także po zmierzchu, w warunkach złej widoczności, bo w tej chwili po prostu nie jeżdżą. Jeżdżę i po ulicy, i po chodniku. Rzadko jeżdżę po ulicy. Czasami jeżdżę, czasami nie, zależy właśnie jaki jest ruch. Chodnik też jest przede wszystkim dla pieszych i rowerzysta wówczas, jeżeli chodnik i droga dla rowerów biegną po tej samej części drogi, wówczas rowerzysta powinien temu pieszemu ustąpić pierwszeństwo. Jeżdżą w sposób dowolny. Tam, gdzie im pasuje, poruszają się po ścieżce rowerowej. Później z tej ścieżki rowerowej zjeżdżają na przejście dla pieszych, przejeżdżają wzdłuż po tym przejściu dla pieszych, kontynuują później jazdę po chodniku, po czym zjeżdżają w sposób niebezpieczny na jezdnię. Przez to przejście teraz przejedzie, tak? Mhm. Nie chce mi się schodzić z rowera, ale zwalniam i ostrożnie przejeżdżam mimo wszystko. A tutaj to tak zgodnie z przepisami to jest takie przejście, żeby przejść z rowerem, a nie przejechać. No ale jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę, to... Gorzej jak ktoś pana przejedzie, bo nie zauważy. Jak? Na zielonym? No, na zielonym, a jak samochód skręca, jak pan szybko wjedzie? Też uważam przecież, też patrzę i mam oczy, nie? Mogę zahamować zawsze. Rowerzysta w zderzeniu z pojazdem nie ma tak naprawdę najmniejszych szans, dlatego rowerzyści powinni poruszać się w sposób bardzo ostrożny, bo w samochodzie to będzie tylko niegroźne otarcie lakieru, a rowerzysta może znaleźć się w szpitalu z poważnymi obrażeniami ciała. Z kierowcami i, jak Państwo słyszeli, rowerzystami rozmawiał Tomasz Jeleński. 227 trójek to jeden sposób kontaktu z nami. Bardzo proszę dzwonić. Halina czeka na Państwa telefony. zd@małpopolskieradio.pl to adres bezpośrednio do mnie. 71335 SMS-y także, jeśli Państwo mają ochotę. No, jesteśmy także na Facebooku. Proszę spróbować tej formy. Co Państwo myślą o rowerzystach? No i w sprawie strajku nauczycieli, to temat, który leży Państwu na sercu, także jesteśmy do Państwa dyspozycji. 16:25. I sweep the cobwebs away, lies from the slumber room. Kicking around, come what may, sell me a trick or two. The rising sky up above, always a rendezvous. Somewhere I've been dreaming. To telefon na Myśliwiecką. Nauczyciele mają jakąś sprawę do władzy, więc powinni zablokować ministerstwo, jedno, drugie lub trzecie, lub kancelarię premiera. Po co brać ludzi na zakładników? Bardzo dziękuję także za ten głos. Przypominam, że do dyspozycji nasz telefon. Jeśli nauczyciele chcieliby zabrać głos, to także bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcam. Zbliża się 16:30. Zgodnie z obietnicą, proszę Państwa, musimy to zweryfikować, bo jak Państwu czasami mówię, no niecodziennie dostajemy informacje mailem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a to zwykle oznacza, że w pogodzie wydarzy się coś, o czym warto choćby trzy słowa powiedzieć. Najnowszy mail nosi tytuł Nadchodzą wiosenne przymrozki. Co się dokładnie za tym kryje, to ja teraz specjalistę, jeśli Państwo pozwolą, zapytam przy naszym telefonie Piotr Mańczak, dyżurny synoptyk kraju, no właśnie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Co się dokładnie wydarzy zatem w pogodzie? Jak zimno będzie? No, przyzwyczailiśmy się już w ciągu tych ostatnich kilku dni, albo przynajmniej taką mieliśmy nadzieję, że ta wiosna ładna, ciepła się utrzyma. A tu jednak za sprawą dwóch układów barycznych, wyżu, który jest nad Morzem Norweskim i niżu, który jest nad Zatoką Fińską, napływa do nas z północy, z rejonu Morza Arktycznego już dzisiaj chłodne powietrze, czy w zasadzie zimne powietrze, i stąd prognozowane przez nas przymrozki na dzisiejszą noc oraz jutrzejszą. Mówimy o przymrozkach, panie Piotrze, tylko w nocy? Tak, tak. Mówimy o przymrozkach w nocy, kiedy temperatura spada, zwłaszcza w obszarach, gdzie nie ma chmur, ponieważ chmury, jak mamy, to działają one troszkę jak taka kołderka, która nie pozwala gruntowi się wychłodzić. Natomiast jak tych chmur nie ma, to bardzo łatwo grunt się wychładza. To proszę jeszcze powiedzieć... przy takiej zimnej masie powietrza. To proszę jeszcze powiedzieć, gdzie dokładnie te przymrozki się pojawią. Czy mówimy o terenie całego kraju, czy poszczególnych regionach raczej? Nie grożą te przymrozki w całym kraju. Największe szanse na przymrozki są tak szeroko pojętej północno-zachodniej i w centralnej części kraju, czyli od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Pomazowsze, Pomorze, Kujawy, Warmia. Tam temperatura w wielu miejscach spadnie do minus 3 stopni, lokalnie nawet do minus 5 i będzie to temperatura mierzona w klatce meteorologicznej, czyli na 2 metrach nad poziomem gruntu. Przy gruncie te temperatury lokalnie mogą spadać nawet do minus 7 stopni. No i jeszcze pytanie, jeśli pan pozwoli, takie, którego na pewno pan nie znosi, ale pewnie często pan słyszy podobne pytanie, to kiedy ta wiosna zacznie się tak już na dobre i nie odpuści? No, póki co to złe wiadomości, bo przynajmniej kilka dni do łącznie z weekendem to nie będziemy mieli ładnej wiosny. Będą to chłodne masy powietrza z opadami deszczu, początkowo nawet także deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Także no, w niektórych miejscach kraju to lekki powrót zimy, można powiedzieć. Natomiast no, przewidujemy ocieplenie od, powiedzmy, początku lub połowy przyszłego tygodnia. I nic na to Państwu nie poradzę, jak sami Państwo słyszeli. No nikt lepiej o tym nie powie niż dyżurny synoptyk kraju, pan Piotr Mańczak. Bardzo serdecznie, panie Piotrze, dziękujemy. Prognoza pogody w Trójce za pół godziny. Dziękuję również. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie, za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda.

rodzinnie, że tak powiem, jeżdżę na rowerach i mam taki apel zawsze, żeby się postawić w dwóch stronach i proszę mi wierzyć, że ja jak jeżdżę i samochodem i rowerem, to tak, jak jadę samochodem, to bardzo zwracam uwagę na to, żeby daleko odjeżdżać od rowerów, żeby ich nie utrudniać jazdy, a znowu jak jadę na rowerze, to wiem, że mam zawiesić dużo lampek, dużo światełek, żeby znowu być widocznym. Zapraszamy do Trójki. Teraz to się dopiero przeniesiemy daleko od Warszawy i daleko od naszego kraju. Z pozoru surowe i niedostępne rejony Arktyki przyciągają ostatnio uwagę wielu państw, m.in. Rosji. Dzisiaj w Sankt Petersburgu rozpoczął się Międzynarodowy Szczyt Arktyczny, na którym o przyszłości tego rejonu świata będą rozmawiać przedstawiciele Rosji i krajów skandynawskich, m.in. Finlandii i Norwegii. Profesor Piotr Grochmalski z Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej podkreśla, że Władimir Putin już od dawna próbuje wzmocnić rosyjską obecność w Arktyce. Obserwujemy w tej chwili wzrost znaczenia Arktyki, on będzie stałym czynnikiem geopolitycznym. To wynika z wielu elementów. No między innymi z tego, że pokrywa Arktyki zmniejsza się. W związku z tym jeden z najważniejszych szlaków konkurencyjny wobec kanału Panamskiego staje się coraz bardziej atrakcyjny. Daje 40% czasu więcej w transporcie, o 40% trasa krótsza od szlaku Panamskiego. Zaczyna się w Sankt Petersburgu szczyt arktyczny z udziałem Rosji i krajów skandynawskich. Rosjanie ostatnio chwalili się swoją nową bazą wojskową w tamtym rejonie. Widać, że wiążą jakieś konkretne plany z tamtym obszarem. Jakie? No Rosjanie już kilka lat temu zdecydowali się, że północ to jest w ogóle ich taki mocny kierunek zainteresowania. Juliusz Sabak z portalu Defense24. Takim istotnym sygnałem było parę lat temu wydzielenie w ogóle odrębnego okręgu wojskowego, floty północnej, która obejmuje swoim działaniem tereny arktyczne, na przykład terytoria graniczące z Norwegią czy z Finlandią. Te bazy wojskowe plus porty cywilne mają stworzyć punkt wyjścia dla zagospodarowania ogromnych zasobów surowcowych tego obszaru. Putin powiedział wprost, Arktyka jest nasza. Jeśli Rosji się to uda, to rzeczywiście będzie miała dojście bezpośrednie do połowy jakby zasobów arktycznych. Jak oni to mówią, to są rezerwy surowcowe na XXI wiek dla Rosji. Czy w takim razie możemy się obawiać albo przewidywać taką sytuację, że no za jakiś czas, chociażby na Grenlandii pojawią się zielone ludziki? No myślę, że Grenlandia akurat nie jest najbardziej zagrożona. Nie można jednak wykluczyć takiego scenariusza, że kiedyś zielone albo białe ludziki pojawią się też w Arktyce. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Rosja na pewno chce stworzyć takie wrażenie. W interesie społeczności międzynarodowej jest uregulowanie tej ziemi obiecanej, jeśli chodzi o surowce, jeśli chodzi o transport, o to, aby konflikty, które przecież będą się pojawiać, bo mamy różne interesy różnych krajów, aby je rozwiązywano w sposób cywilizowany, a nie tak, jak Rosja robi na przykład na Krymie, który nielegalnie okupuje. To mogą być kwestie, które rzeczywiście rozstrzygnie Rosja w ten sposób, że stanie tam rosyjska baza wojskowa, no i okaże się, że wokół tej bazy jest terytorium Rosji. Rosjanie są na to przygotowani, na przykład posiadają pływającą elektrownię jądrową, którą można po prostu umieścić w pobliżu i na przykład zasilić nią jakieś rozwinięte instalacje wojskowe, które pojawią się w tym miejscu na przykład w ciągu tygodnia, miesiąca. To jest taka prędkość zdarzeń, na którą tak naprawdę państwa zachodnie w ogóle nie są przygotowane. Fisz, Emadę, tworzywo państwo słyszą już brzmi, a ja tylko powiem, że o rosyjski apetyt na Arktykę pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 17. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą. Mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie.

Zjednoczona opozycja w postaci Koalicji Europejskiej nie przyjęła ani propozycji, ani jej autora Ryszarda Petru. Może państwo będą bardziej życzliwi. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Tu program Trzeci Polskiego Radia, dokładnie 10 minut do 17, przed momentem polityka na żarty. A teraz, proszę państwa, polityka zupełnie na poważnie, bo to jest sprawa, która bardzo wielu z państwa dotyczy bezpośrednio. Zakończyły się rozmowy nauczycielskich związkowców ze stroną rządową. Tym rozmowom przysłuchiwała się, na ile mogła oczywiście, Monika Suszek, nasza reporterka, która jest na miejscu. Dzień dobry, Moniko. Powiedz proszę, jakie są efekty tych dotychczasowych rozmów? Dzień dobry. Fiasko rozmów. Przed chwilą właśnie zakończyły się rozmowy strony rządowej z ZNP, ze związkowcami. Nie ma porozumienia. Dalej jest otwarta droga do rozmowy. Rząd właściwie zaproponował porozumienie, które już wcześniej zostało podpisane z Solidarnością. Wicepremier Beata Szydło twierdziła, że wciąż jest to aktualne i ta oferta wciąż jest otwarta do podpisania przez pozostałe centrale związkowe. Była propozycja, również rozmowa o drugiej części porozumienia, czyli takim nowym kontrakcie społecznym oraz skróceniu tego okresu dochodzenia do najwyższych wynagrodzeń. To wszystko zostało na razie odrzucone przez stronę związkową. W związku z tym nadal ten strajk trwa, chociaż tutaj rząd zapowiada, że są nadal otwarci na kontynuowanie rozmów, szczególnie, że już od jutra rozpoczyna się, można powiedzieć, taki maraton egzaminacyjny. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Nasza reporterka jest na miejscu. Do tej sprawy jeszcze będziemy wracali w najbliższym serwisie, który już za 8,5 minuty. W programie Trzecim Polskiego Radia już teraz Mela Koteluk. O, Mela Koteluk za momencik. David Byrne już teraz w Trójce Wiadomości za chwilę. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. Well, now, this man, he could be king. This woman, she's royalty. This woman, she's brave and strong. Wszyscy mówią, że nauczycielom jest tak dobrze, że mało pracują, mają tam 2 miesiące wakacji. To w takim razie dlaczego młodzi ludzie no, nie walą do szkół drzwiami i oknami, żeby zostać nauczycielami przede wszystkim? Uważam, że jeżeli zniesiono by kartę nauczyciela, no to wtedy dopiero by się zaczął rozgrywać dramat, jeżeli nauczyciel pracowałby 8-16 i za wszystkie rady pedagogiczne i zebrania szkoły musiałyby płacić nadgodziny. Bardzo dziękuję za wszystkie opinie. 2273, jesteśmy do państwa dyspozycji. Wygląda na to, że porozumienie to wciąż hen daleko. Obiecana, zapowiedziana przed momentem Mela Koteluk w Trójce już teraz.